Cześć, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Najwyższy czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje mają dla państwa Joanna Pawlak i Krzysztof Zyblewski. W Centrum Dialog o podwyżkach dla nauczycieli rozmawiają oświatowe związki i przedstawiciele rządu. Wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który ugodził nożem byłego prezydenta Siedlec, jeszcze dziś trafi do sądu. 14 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Za półtorej godziny na placu przed oknem papieskim w Krakowie rozpocznie się czuwanie. Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog od 2 godzin trwają wcześniej przerwane negocjacje związkowców oświaty i strony rządowej. Chodzi głównie o podwyżki pensji i powrót do wcześniejszych przepisów dotyczących drogi zawodowej. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, związkowcy zapowiadają strajk. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, czego dokładnie dotyczą dzisiejsze negocjacje? Rozmowy dotyczą głównie 3 nowych propozycji, jakie przedstawiły strony. Związkowcy z ZNP i Forum Związków rano zrezygnowali ze swojego głównego postulatu, czyli 1000 zł podwyżki na rzecz innej, 30% z wyrównaniem od stycznia tego roku. Oznaczałoby to ponad 720 zł dla stażystów i ponad 990 zł dla nauczycieli dyplomowanych. Strona rządowa natomiast zaproponowała dziś nie 5, a ponad 9% podwyżki od września, ale kosztem obiecanego wcześniej dodatku za wyróżniającą ocenę pracy nauczyciela. Związkowcy twardo jednak stoją przy swoich postulatach i jak mówi Sławomir Broniarz z ZNP, nowe propozycje rządu to wciąż za mało. Nie jesteśmy zainteresowani dyskusją na tym poziomie płacowym. Wciąż jest bliżej do strajku niż do porozumienia. Kolejną, 3 propozycją jest ta prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o to, by koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. To w efekcie dałoby dodatkowo nauczycielom około 250 zł do pensji. I jak twierdzą związkowcy, ta propozycja, choć budzi wiele pytań, jest warta rozważenia. O czym mówił Przemysław Lis. Dziękujemy. Dodajmy, że najbliżej podpisania porozumienia z rządem jest to Światowa Solidarność. Jej przewodniczący Ryszard Proksa mówi, że minimum negocjacyjne zostało zrealizowane. W serwisie Trójki kolejne tematy. Jeszcze dziś do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie Dejana S., który wczoraj ugodził nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty w prokuraturze okręgowej. Odpowie za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, informuje rzeczniczka siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek. Z relacji, które złożył pan Wojciech Kudelski, najistotniejsze dla dobra śledztwa jest to, że w okazanych zdjęciach rozpoznał w Dejanie S. osobę, która wczoraj zraniła go nożem. Są też inne dowody, które mogą wskazywać na winę Dejana S., dodaje rzeczniczka. Prokurator, gromadząc materiał dowodowy, dokonał przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez Dejana S., ujawniając nóż, który z bardzo dużym prawdopodobieństwem był narzędziem, którym posłużył się sprawca. Zabezpieczono też komputer i telefon. Prokuratura potwierdziła także, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. A wieloletni prezydent Siedlec, Wojciech Kudelski, obecnie radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Mazowieckim, przeszedł wczoraj operację. Jego stan fizyczny i psychiczny jest dobry. W czasie dzisiejszego przesłuchania odpowiadał rzeczowo. Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie śmierci 35-latka, który 10 godzin czekał w wodzisławskim szpitalu na pomoc. Mężczyzna zgłosił się z dusznością i bólem w klatce piersiowej. Po wielu godzinach przewieziono go do Raciborza, było już jednak za późno. Jak mówi rzecznik szpitala Sławomir Graboń, trwa wewnętrzne postępowanie sprawdzające. to będzie całościowe, to wewnętrzne postępowanie wyjaśniające ma za zadanie, ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności, zarówno udzielania pacjentowi świadczeń medycznych, no pobytu tutaj pacjenta na izbie przyjęć, no i wszystkich tyle czynności, które były podejmowane w związku z pobytem pacjenta u nas w szpitalu. Kontroler szpitala w Wodzisławiu zapowiedział także Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskazywał swoim nauczaniem drogę i był i jest duchowym przewodnikiem, tak świętego Jana Pawła II wspominają krakowianie. Mija 14. rocznica jego śmierci. On jest cały czas. Ja go mam w swojej obecności. Raz zdarzyło się, że kardynał wizytował akurat tą lekcję religii, na której ja wtedy uczęszczałem. I to w takie najlepsze wspomnienie. A czego brakuje w życiu? Jesteśmy rodzicami czwórki dzieci, zadowoleni, myślę, dzieci są już samodzielne i myślę, że Ojciec Święty też tam miał swój udział. Za półtorej godziny przed oknem papieskim w Krakowie rozpocznie się czuwanie. Weźmie w nim udział metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. A skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze teraz, jeśli Państwo pozwolą, informacje związane z pogodą. Jutro na północnym wschodzie zachmurzenie raczej małe, choć na pozostałym obszarze umiarkowane na zachodzie oraz Pomorzu. Tam zachmurzenie duże. Na Pomorzu Zachodnim nawet możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 10, najchłodniej na wschodzie kraju, do 18, tyle na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy bardzo ważny komunikat. Trwa jedno z najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń bieżącego roku. Wyprzedaże 2018 w salonach Toyoty. Olbrzymie zainteresowanie klientów przyciąga m.in. idealna do miejskiej jazdy Toyota Yaris, która dostępna jest z rabatem nawet do 8700 zł. To fantastyczna okazja, żeby przyjrzeć się innym, równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71-335. Proszę wysłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę na płytę tygodnia, bo ta brzmi już teraz. Zapraszamy do Trójki, taki tytuł wydawnictwa, który promujemy od poniedziałku. Aga Zarian, Not Here For Long. Will we reach this moment when we find peace of mind, harmony that will stay for good? Life's a delicate creature, it comes and it goes. Try to tame it so it feels safe. Don't rush, just try to look around. Once you're lost, then found, there's no time to waste. Finding our tame life, we're not here for long. Pan Rafał z Kwidzynia i pan Szymon z Oświęcimia otrzymują od nas płytę. Życzymy miłego słuchania. W Trójce za chwilę 3 po 3. Try to dive to see more beneath. Under surface lay treasures, so don't search too far. Nature's beauty is here to share. Stay close, we need to learn to love. Cherish what we have. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. W studiu Robert Motyka, Paranienormalni. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry i Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzisiaj pourodzinowo, panowie, jak się czujecie, Trójka wczoraj świętowała, to dzisiaj taki pierwszy dzień w nowym roku Trójki. Po poniedziałek taki mały piątek, panie tak, Robercie, tak, prawda? Pourodzinowo ja wciąż się czuję fantastycznie, jakbym wciąż, ja wciąż świętuję. 3 po 3. A wraz z panem Robertem świętują Brytyjczycy, którzy, jak wiemy, brexitują, nieustannie brexitują, niezmiennie brexitują. Żadne z 88 rozwiązań proponowanych przez panią premier Theresa May nie spotkało się z aplauzem parlamentarzystów brytyjskich, ale jedna rzecz wywołała tam ciepłe emocje, prawda, panie Robercie? Emocje są bardzo ciepłe, powiedziałbym nawet, że są bardzo gorące. Kiedy ja trafiłem w internecie na te informacje, przyznaję, że kliknąłem tylko i wyłącznie dlatego, że pan zobaczył to zdjęcie. Zobaczyłem zdjęcie, no i tytuł był bardzo wymowny, nagi protest. Chciałem zobaczyć, ile tej nagości tam jest w internecie. Okazało się, że to był tylko półnagi protest, bo albo pośladki, albo, że tak powiem, goły tors. Ale pani premier się protestuje? Nie. Ja wszystko powiem. Uporządkujmy tę rozmowę. Chodzi o to, że wczoraj do sali parlamentu brytyjskiego wtargnęło 12 osób, prawdę mówiąc 12 pań. I to jest ta przyjemna strona tego protestu, bo nie chciałbym oglądać jednak, wolałbym jednak nie oglądać nagich mężczyzn. A to jest potwierdzona informacja, że były tylko panie? Tak mi się wydaje, na tym zdjęciu w każdym razie tak wynikało. Czyli pan z tego też oglądał te pan zdjęcia? Pan Mariusz dokładnie się przyjrzał i może potwierdzić. I uwaga, zaprotestowali przeciwko czemu? Przeciwko niebezpiecznym, nieodwracalnym zmianom klimatycznym i protestowali nago. No protestowali nago. Ja się nie dziwię, że parlament miał problem z podjęciem bardzo ważnych decyzji, dlatego że cały protest odbywał się na galerii. Na galerii. Oszklonej. Tak, państwo byli przyklejeni do tej szyby, a na dole parlament obserwował ten protest, wobec tego było to... Trudno się było skupić. Ja się też zastanawiam, czy wobec tak dużej ilości, no mimo wszystko, tej golizny w internecie, czy ona w takim wymiarze może szokować. Jednak jak człowiek tak z bliska popatrzy, to jakoś tak inaczej niż w tym internecie, prawda? Bez tego ekranu komputerowego. Ale też jest ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście panowie na to uwagę i czy państwo zwrócili na to uwagę, no jednak zmiany klimatyczne polegają na czym? Globalne ocieplenie. I ludzie jak protestują? Bez ubrania, nago. Czyli wszystko się zgadza, prawda? Wszystko zgadza. Na miejscu, to prawda. Ja też myślę, że to jest taka też, powiedzmy, naga prawda o klimacie. Klimat nam się niestety ociepla. I w ogóle w tej Wielkiej Brytanii ciekawe rzeczy się dzieją. Ja początkowo myślałem, że to jest informacja primaprilisowa i sprawdziłem u źródła, czyli w angielskim dzienniku The Telegraph, i okazuje się, że niestety jest to prawda. Jest to prawda, ta prawda jest trochę trochę jest szokująca, ale trochę też jest śmieszne. Ja też sprawdzałem, czy to przypadkiem nie jest żart. Natomiast pan redaktor tutaj sprawdził podwójnie. Się okazuje, że jednak dzieci nie potrafią odczytywać godziny z tradycyjnych zegarów. Tak. Otóż w Wielkiej Brytanii okazuje się, następuje ogólnokrajowa i to na poziomie nawet tych stowarzyszeń nauczycielsko jakichś takich oświatowych jest już dyskutowana ogólnokrajowa wymiana zegarów tradycyjnych, zegarów takich właśnie jak mamy tu w naszym studiu, właśnie patrzymy, która jest godzina, na zegary elektroniczne, ponieważ 9, 10, 11-latkowie nie są w stanie na tej podstawie stwierdzić, która jest godzina. Proszę pana, ja nie wiem, jak często w tym studiu na tym miejscu siadają 10-11-latkowie, ale nie wiem, czy pan, czy panowie zwrócili uwagę, że do niedawna wisiał tylko ten jeden zegar, prawda? A od niedawna pojawił się także ten drugi cyfrowy. Coś jest zatem na rzeczy. No może redaktorzy trójki też są coraz mocniej wtórnymi analfabetami. Chyba tak należałoby to zegarowymi. A czy w tym przypadku to zdaje się jest po prostu znak czasu, dlatego że dzieci od najmłodszych lat raczej posługują się smartfonami i co za tym idzie? Na początku tego roku lekarze też i pediatrzy alarmowali, że dzieciom coraz trudniej jest utrzymywać długopisy i ołówki z powodu nadmiernego korzystania z technologii, bo te mięśnie, które są odpowiedzialne za to, żeby długopis trzymać, są po prostu zbyt słabo wykształcone. I to jest szokujące. Ale teraz wyobraźcie sobie, panowie, taką scenę w filmie. Jest na przykład typowa dla kryminału scena, albo filmu wojennego. Synchronizujmy zegarki. Jak oni synchronizują, ci młodzi ludzie, jak oni w ogóle nie kumają, która jest godzina? I w ogóle cała dramaturgia filmu się wysypuje. Pokolenie się zmienia. Rzeczywiście, panowie, pokazałem kiedyś moim dzieciom trzecia, piąta klasa, dyskietkę taką elektroniczną. Pamiętacie, panowie? Tak. Amiga 500, tak, kiedyś miałem taki komputer. Tak. I oni zapytali, tata, dlaczego wydrukowałeś na drukarce 3D ikonkę Save? Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że moja córka, która ma 14 lat, zakupiła adapter i zbiera płyty, kolekcjonuje płyty winylowe i rzeczywiście nie jest to na zasadzie jakiejś tam fanaberii, tylko słucha, uwaga, proszę państwa, Pink Floyd. O, doskonały wybór. To my też gramy u nas, trójce. Queen. I ta kolekcja się powiększa. Więc w tę drugą stronę też coś tam zaczyna funkcjonować. W tą dobrą, myślę. Ach, co tu dużo gadać. Myślę, że na nas już czas. I tak a propos właśnie różnych technologicznych nowinek, też to jest ciekawa informacja, tym razem z Japonii. Otóż odbył się pojedynek, to aż trudno w to uwierzyć i też myślałem, mówiąc szczerze, że to jest informacja prima aprilisowa i znowu sprawdziłem, bo to informacja wprost z Japonii, okazuje się prawda, ponieważ istnieje taki piłkarz, koszykarz, którego my troszkę może mniej znamy, bo się nazywa Yuda Ibaba. Ja rzeczywiście jakoś tak nie śledziłem do tej pory losu. Michael Jordan i owszem... Michael Jordan Japonii. Aha, czyli jakiś słynny koszykarz japoński. Tak, tak, który zmierzył się z robotem Q3. Też w koszykówkę grali? Koszykówkę zagrali. I kto wygrał, pana zdaniem, panie Patrycie? Nie, no człowiek oczywiście, no jakże. Na razie człowiek. Ale Yuda Ibaba mówi, że... Było ciężko. Było ciężko i że za chwilę to on może weźmie takiego Q3 do swojej drużyny, jakby co. Ale panowie, no to na razie człowiek, bo ten koszykarski robot nie potrafi podobno ani kozłować, ani robić wsadów. Jest niemal niezawodny przy rzutach wolnych i tak zwanych... Za trójkę. Czyli ma świetny celownik. Świetnie ustawiony. Tak. No lepiej niż człowiek, jak się okazuje. Akurat w tej dziedzinie mu wypadł troszkę lepiej niż człowiek, ale w pozostałych gorzej. Więc no na razie bronimy się. Pamiętacie, panowie, serial i film, przede wszystkim RoboCop? Tak. Tak, oczywiście. No to ja tak sobie myślę, no to teraz będzie co? Robobasket? Ale ma bardzo dużo wad, bo jest zasilany za pomocą prądu. No i co w przypadku, kiedy na przykład nie ma jednej fazy? Czyli taki. Ale chcielibyście patrzeć na taki mecz, jak te roboty ze sobą grają? Bo ja nie wiem, czy ja bym chciał. No to jest być może pieśń przyszłości, od tego nie uciekniemy. 3x3. Ostatnio widziałem taki film, panowie, na którym jeden z robotów produkuje go amerykańska firma pracująca dla wojska, Boston Dynamics się nazywa. Świetne roboty produkuje, takie bardzo przypominające ludzi i to robot, który świetnie sobie radził z paczkami pocztowymi. Także w tej kwestii roboty zaczynają nas zastępować. Mam nadzieję jeszcze, że jeśli chodzi o dziennikarza radiowego, to jeszcze... Ja sobie nie wyobrażam, że pan redaktor jest robotem. No ale jakby panu redaktorowi ten głos nagrali i potem dali robotowi, to właściwie... Bo w Chinach na przykład prezenter wiadomości jest już androidem. Nie wiem, czy panowie obserwowaliście kiedyś takie wiadomości. Naprawdę? No, Chińczycy też latają na Księżyc. Wcześniej, ostatnio częściej niż Amerykanie, więc... I to byli tam, gdzie jeszcze żaden człowiek wcześniej, czyli po ciemnej stronie tak zwanej. Robert Motyka, Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. I was reading some errands and I got to thinking that I thought

Zapraszamy do Trójki. Energetyka, wodociągi i transport to tylko niektóre z kluczowych dla działania państwa sektorów narażonych na ataki hakerskie. Tymczasem, jak wynika z raportu firmy konsultingowej KPMG, na polskim rynku brakuje ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa, a zagrożenie dla skomputeryzowanej infrastruktury wciąż rośnie, mówi Marcin Majs z serwisu niebezpiecznik.pl. Ja osobiście zetknąłem się z kilkoma znalezionymi lukami, o których teraz nie bardzo mogę mówić. Pewna znana mi osoba, która jest ekspertem od zabezpieczeń, natknęła się na dostępne w sieci publicznej systemy sterowania pewnymi zasobami, powiedzmy przemysłowymi, powiązanymi z takimi spółkami, które są dość istotne, ale na razie jeszcze nie mogę za dużo o tym powiedzieć. Wiemy o tym, że na Ukrainie doszło do blackoutu. Juliusz Brzostek z Instytutu NASK. W innych krajach w 2007 roku bardzo duży atak na Estonię. To są przykłady, które się dzieją globalnie. Na szczęście w Polsce takich przykładów nie mieliśmy, ale musimy być przygotowani. Bezpieczeństwo to nie jest rzecz dana raz na zawsze. To jest ciężka praca i długotrwały proces. Krzysztof Malesa z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Teraz możemy powiedzieć, że krajowy system elektroenergetyczny mamy zbilansowany i że wszystko jest pod kontrolą, natomiast absolutnie nie jest to powód do tego, żebyśmy mogli spoczywać na laurach. Mogę chcieć okraść przez spółkę energetyczną po prostu finansowo. Mogę chcieć sprawić, żeby dane dotyczące przeciążenia sieci zostały zafałszowane, no i wtedy na przykład dojdzie do jakiejś strasznej awarii. Mogę chcieć wyłączyć jakieś systemy po to, żeby to po prostu nie działało, gdybym był atakującym, więc możliwości jest tutaj naprawdę dużo i to samo dotyczy na przykład przedsiębiorstw z sektora wodno-ściekowego, czy na przykład takich, które się zajmują w jakiś tam sposób kierowaniem ruchem lotniczym. Czy my jesteśmy na to przygotowani? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że pytanie takie samo można by zadać, czy my jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju choroby. Dlatego że w przypadku, kiedy zaszczepiamy się przeciwko różnego rodzaju chorobom, staramy się dbać o higienę i robimy wszystko, aby nie dosięgnęły nas choroby, to i tak nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniosą kolejne dni. I jako przykład mogę podać działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na rzecz wyposażenia wytwórców energii elektrycznej i operatora systemu przesyłowego w najlepsze światowe praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pamiętajmy, że na przykład taka drukarka. Michał Kanownik ze Związku Cyfrowa Polska. Stojąca w urzędzie czy w ministerstwie na jednym piętrze. Jeżeli mamy te drukarki, mamy dostęp do właściwie wszystkich komputerów w tym budynku. To jest furtka, brama wręcz szeroka do danych, które są gromadzone na różnego rodzaju komputerach czy innych nośnikach w danym systemie. Więc ten poziom na pewno nie jest wystarczający i trzeba go powiększać. Czasami możemy mieć niedoróbki bezpieczeństwa tam, gdzie nikt nie spodziewa się dużych problemów, ale wszyscy wiedzą, że te problemy mogą wystąpić. Podane mamy? Tak, podane są. 41203 odjazd. Bo na przykład na polskich kolejach państwowych ciągle używa się takiego rozwiązania radio stop. Nadając odpowiedni sygnał radiowy, to jest kilka dźwięków dosłownie, możemy zatrzymać pociągi w pewnym promieniu. Wdrażamy hamowanie nagłe i nadajemy od razu sygnał radio stop. Były nawet przypadki żartownisiów, którzy wychodzili sobie z odpowiednim radiem, nadajnikiem, nadawali ten sygnał i zatrzymywali pociągi. Oczywiście, co siedzi w głowach osób atakujących, trudno przewidzieć, natomiast można wyciągnąć drogą dedukcji pewne charakterystyczne działania i tutaj większość tych ataków ma jednak charakter czysto taki kryminalny, to znaczy spowodowany chęcią zysku. Natomiast istotne jest to, żebyśmy na bieżąco te rzeczy wykrywali i reagowali na te zagrożenia. Najgorzej jest przyjąć, że jesteśmy bezpieczni. To jest ogromny błąd. O takich czarnych scenariuszach trzeba pamiętać. Pytał o nie Kuba Witkowski. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, doskonale wiemy, jak przyjemnie oddycha się wiosennym powietrzem. Ale wiedzieliście, że smog może być problemem nawet po zimie? Dzieje się tak przez zapchany filtr kabinowy w samochodzie. I tutaj dobra wiadomość dla posiadaczy Toyoty. Wymiana filtra kabinowego na węglowy i dezynfekcja klimatyzacji dostępne są już od 199 zł. Szczegóły dostępne w autoryzowanym serwisie Toyoty. Szerokiej drogi! Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. noc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła pół minuty temu. Krzysztof Zblewski ma najświeższe informacje. Jest postępowanie w sprawie śmierci 35-latka, który 10 godzin czekał na udzielenie pomocy w izbie przyjęć Wodzisławskiego Szpitala. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do Raciborza. Sprawą zajmie się prokuratura rejonowa w Wodzisławiu Śląskim. Ma rodzina, zarzuca lekarzom opieszałość. 35-latek trafił do szpitala z dusznością i bólem w klatce piersiowej. Śledczy uznali, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Minister edukacji podpisała rozporządzenie, na mocy którego każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Jak informuje resort, rozporządzenie jest odpowiedzią na prośby dyrektorów szkół. Podkreśla, że zmiany pozwolą na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego, gdyby pojawiły się trudności. Dyrektor szkoły będzie mógł powołać do zespołu egzaminacyjnego także osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej placówce. Sekretarz generalny NATO w Waszyngtonie Jens Stoltenberg spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowa ma dotyczyć zwiększenia wydatków na obronność państw członkowskich sojuszu. Trump od początku swojej prezydentury naciska w tej sprawie na sojuszników. Wizyta szefa NATO w Białym Domu poprzedza ministerialny szczyt z okazji 70-lecia sojuszu. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy może się przytrafić mróz od minus 1 na północnym wschodzie do 8 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Tyle będzie wiało na zachodzie. W obszarach podgórskich nawet 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 18.32 w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Justyna Czekaj, radca prawny Kancelarii Just Comply. Dzień dobry. Witam serdecznie. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uzgodniły 15 marca przełomowy akt prawny, który pomoże chronić tak zwanych sygnalistów w całej Europie. Zaraz wyjaśnimy, któż to taki. Po raz pierwszy w Unii Europejskiej powstanie prawo chroniące osoby zgłaszające nadużycia w miejscu pracy. I tutaj jakby troszkę już sam odpowiedziałem na to pytanie, kto to jest ten sygnalista? Dokładnie. Kim jest ten sygnalista? Czyli taka osoba, która zgłasza nadużycia prawa, ale nie tylko nadużycia prawa, ale także na zachowania nieetyczne, zachowania, które rodzą podejrzenie, że są nieprawidłowymi zachowaniami, również nieprawidłowości, niezgodności w procedurach firmy, czyli działanie innych pracowników niezgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy. I nie mylić z donosicielem, tak? I nie mylić z donosicielem. Bo donosiciel robi to w interesie własnym, a sygnalista? A sygnalista robi to w interesie szeroko pojętej organizacji, a także w interesie ogółu, w interesie nas wszystkich. Unia Europejska, ogólnie rzecz ujmując, pracuje nad regulacjami prawnymi dotyczącymi takich sygnalistów, ale sam termin, samo pojęcie sygnalista to nie jest nic nowego ani w Europie, ani w Polsce i ani w świecie. Tak, zgadza się. Niewiele osób wie, że w Polsce takie regulacje już obecnie funkcjonują. Są bardzo popularne w szeroko rozumianym sektorze finansowym. Również w Unii Europejskiej poszczególne kraje albo mają swoje ustawy chroniące sygnalistów, albo jeżeli chodzi o już świat, to tutaj możemy przykłady ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tego typu akty prawne już od 1989 roku funkcjonują skutecznie. Rodzi mi się takie pytanie, jeśli widzimy jakiekolwiek nieprawidłowości w firmie, w przedsiębiorstwie, w biznesie, to przecież naszym obowiązkiem jest poinformować o tym odpowiednie organa. Po co do tego osobna jakby regulacja prawna, która miałaby nas chronić? Tutaj jest kwestia strachu przed konsekwencjami. Tutaj jeżeli często widzimy, że inni pracownicy albo jakiś pracownik postępuje niezgodnie z procedurami wewnętrznymi, nie jest to łamanie ogólnego naszego prawa, przepisów kodeksu karnego, ustaw, tylko wewnętrznych przepisów, ale to złamanie wewnętrznych przepisów może mieć wpływ na funkcjonowanie firmy. I tutaj często jest taki dylemat moralny tego pracownika, czy zgłosić, czy lepiej siedzieć cicho, bo jeszcze zgłoszę i będę miał z tego tytułu problemy. A ta regulacja prawna nas pozbawi tych obaw? W jaki sposób? Obaw nie pozbawi, bo to kwestia wewnętrzna, natomiast na pewno da nam ochronę. Będziemy mogli to zrobić anonimowo, to po pierwsze. Jeżeli nasza anonimowość już się zdezaktualizuje, będziemy wiedzieli, w firmie będą wiedzieli, że to ja, Jan Kowalski, zgłosiłem, przysługuje mi ochrona. Nie będę mógł się spodziewać tutaj, w przypadku jakichkolwiek represji ze zgody pracodawcy, innych pracowników, będę chroniony. I tutaj to firma wtedy, ten obowiązek odpowiedniego zaopiekowania się sygnalistą ciąży na firmie, nie na mnie. I jeśli rzeczywiście będziemy mieli takie prawo, które będzie nas chroniło, czy to przełoży się na efekty, na korzyści, na pieniądze? Na pewno przełoży się na pieniądze, bo jak wynika z badań, około 69% nieprawidłowości, to są badania Unii Europejskiej, wykrywanych w firmach pojawia się z tytułu zgłoszeń już teraz. Kiedy nie mamy ochrony sygnalistów. 22 to są kontrole wewnętrzne, a pozostałe przypadki wychodzą albo przypadkowo właśnie, albo z innych okoliczności, czyli aż 69%. Jeżeli Unia Europejska w 2017 przeprowadziła badania, w ramach których właśnie przed przyjęciem tych przepisów, z których to badań wynika, że tylko w sektorze zamówień publicznych oszczędność z tytułu wykrytych nieprawidłowości zgłoszonych przez sygnalistów kształtuje się na poziomie od 6 miliardów euro do 9 miliardów euro. Tylko w jednym sektorze zamówień publicznych. To są ogromne pieniądze, rzeczywiście. A jak do tej pory traktowano takich sygnalistów? Różnie, w różnych krajach. Jeżeli przyjdziemy na Polskę i takie własne doświadczenia, jak wskazałam, w sektorze finansowym te przepisy już funkcjonują od dobrego roku w bardzo takiej zaawansowanej formie, rzeczywiście daje to efekty. Są już pierwsze efekty w sektorze finansowym, gdzie zgłaszane są te nieprawidłowości, sygnaliści są chronieni przed represjami, nie ma zwolnień. Rzeczywiście takie osoby czują się bezpiecznie. Natomiast jeżeli chodzi o inne sektory, różnie to bywa. I tutaj są przypadki z firm, z mojej pracy, gdzie osoba, która zgłosiła naruszenie, została zwolniona dyscyplinarnie. No a osoba, która to naruszenie popełniła, nadal pracuje. Tylko żebyśmy mieli tutaj też jasność, bo ja na początku próbowałem sobie wyobrazić taką instytucję sygnalisty, ale to nie jest przecież etat, prawda? To nie jest osoba, która jest powołana do tego, żeby być takim sygnalistą, mieć oczy, uszy otwarte. To po prostu jest każdy pracownik. Sygnalistą może być każdy z nas. Każdy z nas. A właśnie, i to nie dotyczy tylko firm, prawda? Ale na przykład samorządów. Tak, to nie dotyczy tylko firm. Te przepisy projektowane będą dotyczyć także samorządów, instytucji publicznych. Warto wskazać, że już w chwili obecnej nawet w UOKiK-u funkcjonuje taka infolinia, na którą można anonimowo zgłosić różne nieprawidłowości. Więc wiele firm i instytucji takiej infolinii już w chwili obecnej posiada. Tylko kwestia jest taka, co się z tym dalej dzieje. Do tej pory te kwestie nie były uregulowane, a teraz te przepisy wskazują, że co należy z takim zawiadomieniem sygnalisty zrobić, że należy je wziąć pod uwagę, rozpatrzyć gruntownie i wyciągnąć z niego wnioski, no bo chyba to jest najważniejsze. To jaki mamy w tym temacie kalendarz? Bo powiedziałem na samym początku, że 15 marca Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uzgodniły akt prawny. Co dalej? Teraz trafi on do lingwistów, zostanie sczytany, następnie powinien zostać przyjęty jako dyrektywa przez Parlament i Radę i następnie państwa członkowskie Unii będą miały 2 lata na wdrożenie, a wdrożenie zapewne będzie w Polsce w formie odpowiedniej ustawy. I tutaj być może ustawodawca ma już trochę podpowiedzi, ponieważ jest obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów zgłoszony przez Fundację Stefana Batorego. Są też szczątkowe uregulowania w różnych projektowanych ustawach, między innymi w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i ustawie o jawności życia publicznego. No i końcowy etap to powinna być jakaś kampania, która by nam wszystkim uświadomiła, że już są takie regulacje, że obowiązują i nie powinniśmy się bać. Dokładnie. I to jest przede wszystkim kwestia uświadomienia nam wszystkim, że coś takiego dotyczy nas wszystkich, że sygnalistą jest każdy z nas i to nie jest nic wielkiego, nie wymaga papierologii, to będzie prosta, czasami nawet aplikacja w telefonie udostępniana przez pracodawcę do tego, by zrobić to anonimowo. A pracodawca będzie zobligowany wtedy nas poinformować, że mamy taki obowiązek, mamy takie możliwości i mamy taką ochronę? Tak, i mało tego, będzie zobligowany do tego, żeby z nas tego przeszkolić. Justyna Czekaj, radca prawny kancelarii Just Comply, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Nieprawda. Uliczny twarz. Mela Koteluk w programie trzecim Polskiego Radia. Śpiewające damy bardzo lubimy przy Myśliwieckiej 357. W związku z tym mam dla Państwa zaproszenia. 20 podwójnych zaproszeń, całkiem sporo. Pod numerem 22 i 7 trójek na zupełnie niezwykły koncert. Sophie Zelmani wystąpi w piątek, najbliższy piątek o godzinie 14 przy Myśliwieckiej 357. Szczegóły udarka 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Ula Wojtkowiak jest trenerką żyrokinezis, gimnastyki, która jest połączeniem jogi z ćwiczeniami statycznymi i oddechowymi. To jej wielka pasja. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hormony Szczęścia Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Już prawie jesteśmy w komplecie. Spróbujcie sobie to teraz. Bardziej zakorzeniać ten krok głęboko w ziemi. I to się przełoży na to, że będziemy popychać ziemię za siebie. Ręce cały czas są luźno. Zachowujemy cały czas właśnie to kołysanie rąk. Ulę poznałam na tangu, bo i Ula tańczy tango, ja tańczę tango, bo spotkałyśmy się na jakiejś milonce, zostałyśmy sobie przedstawione i szybko się dowiedziałam, że jest właśnie instruktorką żyrokinezis. Zajmuje się bardzo różnymi rzeczami, ale to wszystko się układa w taką piękną, harmonijną całość. Jest pochłonięta światem żyrokinezis i warsztatami, które prowadzi. Puśćmy ramiona do dołu swobodnie. Popatrzmy też, czy mamy równo łokcie, bo tutaj wychodzą wszystkie skoliozy. I weźmy wdech. Z wydechem damy lekki opór pomiędzy dłońmi. I z wydechem zobaczcie, co się dzieje. Pępek idzie w stronę kręgosłupa i kręgosłup pomału, sukcesywnie się wydłuża. Bierzemy wdech i z wydechem. To jest właśnie takie bardzo dobre pod tango, całe żyrokinezis. Rozciąga mnie, uczy prawidłowego oddechu. Jak pracować stopami, żeby czerpały energię z podłogi i żeby ta energia przepływała przez całe ciało. Któregoś dnia wieczorem stwierdziłem, że o kurczę, czuję, jak moje ciało chciałoby poćwiczyć. I się okazało, że to był dokładnie ten dzień, kiedy mamy treningi. Także to też na pewno jakiś nawyk w ciało wchodzi. Taki już dobry nawyk. Właśnie też tańczę tango, więc rzeczy związane z ciałem, z ruchem, z rozwojem po prostu trafiają do mnie, są dla mnie. Ja w ogóle poznałem żyrokinezis przez tango. Kiedyś byłem na zajęciach, które prowadziła taka Argentynka, która przyjechała tutaj uczyć tanga i przy okazji zrobiła zajęcia żyrokinezis. Ja mam problemy z kręgosłupem, bo dużo siedzę przed komputerem. Pracuję na Politechnice. Jestem naukowcem, programistą i też pracuję przy pomiarach związanych z ruchem, więc jest to w jakiś tam sposób pokrewne. W żyrokinezis jest dużo takich ruchów właśnie okrągłych, które są takie bardzo miękkie, które nie powodują przeciążeń w ciele i szkoda więzić swoje ciało. Trzeba je po prostu uwolnić w jakiś sposób, może właśnie w taki. I poszedłem na zajęcia do Uli. Co tydzień jestem na zajęciach i staram się nie opuszczać. Bierzemy wdech i z wydechem kierujemy łokieć do podłogi. Z wydechem myśląc o kręgosłupie. Z wydechem łokieć w dół. I w górę. Wdech. Wydech. Wydech. Na początku spokojnie. Wydech. Wdech. Ja pokochałam żyrokinezis, bo mam bardzo dużo pasji. Muzykę, sztuki wizualne, ruch. Natomiast żyrokinezis wpadło w obszar moich zainteresowań ze względu na moje potrzeby. Miałam pewien problem, miałam duży problem z biodrem i jeden osteopata, wspaniały tancerz też tanga, Salvatore Esposito, zobaczył co mi jest i mówi: Ula, czemu nie pójdziesz zobaczyć żyrokinezis? To jest taka fajna metoda, oni tam tańczą na krześle, powinno ci się spodobać. Może zrobiło na mnie wrażenie to, że ja przyszłam na te zajęcia pełne przepięknych tancerzy. Pomyślałam sobie, jakiś dziwny taniec na krzesełkach i instruktorka Lavinia Savignoni była moją pierwszą właśnie nauczycielką. I co mnie urzekło najbardziej, te zajęcia wyostrzały wtedy słuch, wzrok, dotyk, poczucie swojego ciała właśnie w taki sposób bardzo sensoryczny. Masujemy oczy i skronie i poruszamy skórę głowy, otwieramy również takie ośrodki limfatyczne. I gyrokinezis jest po prostu piękne, bo odkrywa piękno ruchu w ciele. Czekam na zajęcia dla Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. Przedstawiają nam ciemności mające na celu rozruchu wszystkich części ciała, rąk, głowy, karku, brzucha, nóg. Po czym się czujemy bardzo troszkę zmęczeni, ale zadowoleni. Choroba Parkinsona, choruje już na nią 15 lat. Przyzwyczaiłem się oczywiście, przez to wszyscy tutaj obecni staramy się dużo ćwiczyć. Zapraszam wszystkich! Chodźcie tutaj bliżej, ja usiądę wyżej, żebyście mnie wszyscy widzieli. Chodźmy, chodźmy, weźmy taburety. Już witając się, możemy zacząć rozgrzewać ręce. Tak, potrząsając, tak bardzo swobodnie. Także już właśnie przez takie potrząsanie bardzo fajnie, skutecznie się rozgrzewamy. Mhm. Projekt ten ruszył z pomysłu jednej z jego uczestniczek, pani Ewy Kerntopf, która kiedy zachorowała na chorobę Parkinsona, zaczęła się dowiadywać na wszelkie sposoby, jak można z nią postępować, jak ciało zaczyna tracić kontrolę, tracić równowagę, co może pomóc. Ja wiem, że w gyrokinezis ja chcę się dalej szkolić, zwłaszcza ze względu na to, że ta metoda cały czas ewoluuje. Julio Horvat, który jest twórcą tej metody, choreograf i tancerz pochodzenia rumuńsko-węgierskiego, który właśnie wyemigrował do Stanów i tam stworzył tą wspaniałą metodę, ale i całe grono osteopatów i fizjoterapeutów, którzy współpracują razem z Julio Horvat, cały czas czuwają nad taką poprawnością w tworzeniu tej metody. Taka bardzo ciekawa mieszanka, jak yoga, jak tai chi, jak sztuki walki, jak qigong, jak pływanie, jak taniec, jak elementy rehabilitacji, fizjoterapia, z której bardzo świadomie wybrano poszczególne elementy, które integrują ciało w myśleniu o płynności, żeby ruch zaczynał się z naszego środka, z naszego centrum, z tak zwanego seat center, które znajduje się pomiędzy guzami kulszowymi. To są te guzy, na których siedzimy. Poprawiam się właśnie. Wszyscy się poprawiają, jak tylko mówię, o czym się zajmuję. Ja myślę, że ten zaczyn właśnie pasjotwórczy, powiedzmy, nie wiem, czy istnieje takie słowo, pojawił się w moim wczesnym dzieciństwie. Moja mama bardzo stawiała na kreatywność wszystkich nas. Mój tata jest muzykiem, jest dyrygentem, profesorem muzyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. A ja gram na fortepianie, gram na akordeonie i śpiewam. Moi rodzice dali mi bardzo dużą wolność. Ja tak naprawdę na samym początku zaczęłam studiować filologię polską w Olsztynie, ale wiedziałam, że to nie jest dla mnie i szukałam pretekstu, żeby wyjechać. Dostałam stypendium do Francji na rok. Na Uniwersytet Le Mireille w Toulouse, Wydział Literatura Współczesna. I tam trafiłam na moje pierwsze zajęcia z tanga. Nad rzeką właśnie w Paryżu. Było takie miejsce, gdzie odbywało się dużo ciekawych rzeczy. Była capoeira, samba, wzdłuż rzeki. Takie miejsce aktywności kulturalnej wielu, wielu Paryżan i turystów. Lubiłam tam chodzić i obserwować ludzi, którzy tańczą tango. Wydawało mi się, że są w swojej bajce, że jest to taka zamknięta bańka, na którą się przyjemnie patrzy, ale do której ja nie mam wstępu. Jak patrzenie na piękny obraz. Wyjechałam do Londynu, mając bardzo jasny cel, ponieważ chciałam spróbować studiów na College of Art and Design. Słynna na całym świecie szkoła projektowania i tam się dostałam. Zaczęłam studiować projektowanie tkanin, kostiumu teatralnego i scenografii. No i w pewnym momencie, przejeżdżając przez Pragę, złożyłam papiery na DAMU, Dramatycka Akademię Muzyckich Umieni, Wydział Akademii Teatralnej, Akademia Muzyczna i Akademia Filmowa. jeszcze jest właśnie cały wydział bardzo bogaty tańca. I wszystkie te wydziały współpracują ze sobą, co jest wspaniałe w tej szkole. I ja się dostałam na autorską tworbę apedagogikę, tak się nazywał właśnie ten kierunek. Także cały czas czuję, że Praga jest takim moim domem, do którego mogę wrócić. Natomiast gyrokinezis wpadło gdzieś w obszar moich zainteresowań ze względu na moje potrzeby. Problem z biodrem. A dla tancerza była to tragedia, więc ja nie wiedziałam, co mam robić. Ja wtedy mieszkałam w Rzymie już. Znalazłam zajęcia gyrokinezis i od pierwszych zajęć zakochałam się w tej metodzie. Co pozwala oddychać mojemu ciału, po czym naprawdę czuję się dobrze. Ja czułam, że po prostu generuję jakieś takie hormony szczęścia w moim ciele. Więc czasem być może musi się zdarzyć coś złego, żeby odkryć coś dobrego na swojej drodze. Tak jak ten przypadek z moim właśnie przeskakującym biodrem, który potrzebował łagodnego potraktowania właśnie powięzi. Więc napotkał gyrokinezis po drodze, które dało wybawienie nie tylko z mojego bólu, ale i gdzieś tam pokazało wskazówkę, kolejną drogę. Moja siostra zawsze pracowała z ruchem, teatrem, z tańcem, więc ten ruch ją interesował i interesuje. Ula jest taką osobą, że jeżeli coś robi, to robi dobrze i wiem, że bardzo zgłębiała tą wiedzę gyrokinezis i w różnych krajach i we Włoszech i w Niemczech się szkoliła intensywnie w tym zakresie. Miałam to szczęście, że nikt mnie nie wzbraniał przed tym, abym robiła to, co kocham. Też nie skupiam się na jednej dziedzinie. Nosi mnie, bardzo lubię podróżować, bardzo lubię poznawać, bardzo lubię doświadczać. Bardzo lubię doświadczenie tego, kiedy wchodzę w jakąś nową wiedzę, dostaję jakiś nowy klucz. Są takie osoby, które czują się komfortowo, będąc w miejscu, nie mają potrzeby wyjeżdżania. Ja to jak najbardziej szanuję. Ja po prostu do tych osób nie należę. Ważne jest to, żeby robić to, co się kocha. Bierzemy wdech i z wydechem kierujemy łokieć do podłogi. Z wdechem. Myśląc o kręgosłupie. Z wydechem. Łokieć w dół. I w górę. Wdech. Wydech. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Hormony Szczęścia. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie. Szkoda, że jeszcze tyle miesięcy do wakacji. Zacznij wakacje już dziś w sklepach Euro. 5 miesięcy wakacji od płacenia. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi S2 32 giga za 599, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co takiego wyjątkowego jest w tym Carrefour? To zwykły sklep. Nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty telewizor LG 32 cale za 599, a ptasie mleczko 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran za złotówkę.